من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet efendi. Şimdi Musannif Hazretleri hakiki faili beyan etti bize, açıkladı. Değil mi? Feminhul failu dedik. Faili beyan etti, açıkladı. Failin ahvalini anlattı. İşte failde asıl olan en yeliye fi'lehu dedi. Fiilini takip etmesidir. Bunu anlattı. Değil mi? Ondan sonra failin takdiminin vacip olduğu yerleri bize anlattı. Failin teahhirinin vacip olduğu yerleri anlattı. Değil mi? Ondan sonra da ne yaptı? Tenazu bahsini anlattı. Bunları bitirdikten sonra hükmü faili anlatmak istiyor. Hükmü fail de nedir? Naibul fail. Yani mef'ulü madem müsemme failuhu. Tamam. Fakat Musannif Hazretleri buyurdu. Mef'ulü madem müsemme failuhu. Şimdi bu alem olmuş yani. Ha. Tamam mı? Yani alem olmadan önce şey yaparsak mef'ulü ma, o fiil veya bir fiilin mef'ulü ki lem yüsemme, lem yüzker, zikredilmedi, fa'iluhu, onun fa'ili zikredilmedi. Fa'ili zikredilmeyen fiil veya şey bu fiilin mef'ulü. Ama artık bu manada burada edilmiyor. Mef'ulü ma lem yüsemme fa'iluhu deniyor, bu alem kılındı. Duribe zeydun, duribe zeydun, ma ismu zeyd fiyadet terkib. Ne diyeceksin? Mef'ulü ma lem yüsemme fa'ilu. Tamam. Duribe fi'lun madin mebniyun lil mef'uli. Naam. Mebniyun ala fetih. Tamam. La mahallele minel yev. Zeydun naibul fa'il veya mef'ulü ma lem yüsemme fa'ilu. Anlaşıldı. Yani onun için bunun manası mülahaza edilmiyor. Lafzı bunun isimdir. Yani mef'ulü ma lem yüsemme fa'il. Tabi alem olmadan önceki durumunu hikaye edersek o zaman ne diyeceğiz? Mef'ulü ma, o fiil veya şibhu fiilin mef'ulü ki lem yüsemme, zikredilmedi. Ne zikredilmedi? Fa'iluhu, onun fa'ili zikredilmedi. Ey, yani mef'ulü fi'lin ev şibhi fi'lin, fiil veya şibhi fiilin mef'ulü ki lem yüzker fa'iluhu, lem yüzker fa'iluhu, fa'ili ne yapmamış? Zikredilmemiş. Ve innema lem yafsilhu. Ve innema. Şimdi bu da mukadder soruya cevaptı. Şimdi Musannif Hazretleri, Musannif Hazretleri ne yaptı? Feminhu, feminel, femin, femin efradil merfuati el fa'ilu. Dedik değil mi? Feminel merfu'i el fa'ilu dedik. Evet. Feminhu iki türlü zamiri raci kılıyorduk. Femin efradil merfuati el fa'il. Tamam. Ondan sonra gelende de ve minha el mubtedeu diyor. Peki naib-i faili niye? Niye? Ve minhu ve minel merfu'i ve min efradil merfuati mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu demedi. Değil mi? Böyle bir soru akla geliyor. Bunu cevaplıyor. Aslında bu soru da cevap da yerinde değildir. Niye bu soru da cevap da ikisi yerinde değil? Bu soru ve cevap şöyle yerinde değil. Bundan sonra gelen merfuatların hiçbirinde de femin, ve minhu veyahut da ve minha dememiş ki. Bir tek merfuatta asıl olan failde demiş. Bir de müftedada demiş. Halbuki bunu mübtedanın arkasında cevaplandırması. Niye mübtedada ve minha el mübtedu vel haber demiş? Değil mi? Yani naib-i faili niye tefsir, niye ayırmadı değil. Öbürler diğer merfuatı da değil mi? Diğer merfuatı da ne yapmıyor, ayırmıyor? Kâne babının, kâne babının ismi, inne babının haberi, cinsen hükmüne fücün, lanın haberi, leyseye benzeyen, mabele ismi. Hiçbirini ayırmıyor. Her birini müstakil zikre. Haberu haberu haberu in inne haberu inne ve havatiya diyor. Tamam mı? Haberu ismu mavela diyor. Haberu laline fil cinsi diyor. Hiçbirinde minhu demiyor ki. O zaman faille bunu mu sormak lazım mübtedayı? Ha, yani o zaman şunu sormak lazım. Niye mübtedada ayırdı? Esas mübtedada niye ayırdı? Yani esas sorulması lazım gelen şey o. Değil mi? Buranın sonu niye mef'ulü ma'lem yüseme fa'il ayırmadı? Feminhul fa'ilü dedi de ve minhu mef'ulü ma'lem yüseme fa'ilü niye demedi değil. Niye ve minhel mübtede vel haber dedi? Esad olması gerekiyor mu? Sorulması gerekiyor. Anlaşıldı demek istediği. Hı-hı. Anlatmak istediğim anlaşıldı değil mi? Mübtedadan sonra kelerde de vav yok. Yok hiçbir ayırmamış ki ve minhu ve minhu ve minhu dememiş hiçbirinde. Hı-hı. O zaman ya sorulması aslında lazım gelen şey meful malem müsemma niye failden tafsil etmedi, ayırmadı değil. Onu niye ayırmadı? Mübtedayı niye ve minhu ve minha diye bazı nüshalarda ve minhu bazılarında ve minha diye tafsil etti, arkadan evet. Ayırdı. Ha. Anlaşıldı. Tamam. Çünkü merfuatta asıl olan neydi? Ala rivayetin ki o esahtır, faildir. Efendim. Değil mi aslında? Ala rivayetin de müptedadır. Değil mi? Evet. Oradan bir ipucu çıkıyor. Peki. Velem evet. Şimdi cevap veriyor. Bu soruyu anladınız. Ve innema lem yafsilhu, lem yafsil, lem yafrık, lem yafruk, ayırmadı hü onu. Ne anil fa'ili fasıldan geliyor, tafsilden değil, tamam mı? Ve lem yakul ve minhu, ve minhu demedi bak. Ve minhu ve minel merfu'i mef'ul ma lem yüsemme fa'ili demedi. Kema fasale el mübtede'e minhu. Mübtedayı fasettiği gibi haythu kal. Şöyle demiş bak, mülhakat bahsine başlarken ve minhel mübtede'u demiş. Ve minel mübtede'u derken ve minhu mef'ul ma'le müsülme fa'ilu demedi. Tamam. Niçin demedi? Bu ta'lildir. Ve innema lem yapsilhu li şiddet ittisalihi. Li şiddet ittisalihi. Yani li şiddet ittisali mef'ul ma'le müsülme fa'iluhu. Fa'ili zikredilmeyen mef'ul muttasıl olduğu için. İttisali şiddetli olduğu için. Neye ittisali? Bil fa'ili. Fa'ile ittisali şiddetli olduğu için. Ne yapmamış? Efendim onu ondan ayır. Hatta semmahu, semma isim verdi. Neye? Hü yani mef'ule ma lem yüseme fa'iluhu. Naibu fa'ile. Fa'ili zikredilmeyen bu mef'ule bazıları isim verdiler. Ne diye isim verdiler? Fa'ilen, buna fa'il diyen ne yaptılar? İsim verdiler. Tamam mı? Anlaşıldı? Fa'il diyor onu. Peki. Hatta semmahu ba'dun nuhati yani. Orayı okudum ha. Hatta semmahu ona yani mef'ule ma'lem yüsemme fa'ilu, fa'ili zikredilmeyen o mef'ule isim verdi. Ba'dun nuhati, bazı nahibin işte sahibi mufassal Zemahşeri gibi, değil mi? Şeyh Abdülkahir gibi ve Basrilerin ekserisi gibi ne diye isimle failen fail demişler. Niye fail diyorlar? Li şiddeti ittisalihi bil faili. Faile ittisali şiddetli olduğundan dolayı. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Mef'ulu ma lem yusamma failuhu metin. Kullu mef'ulin hudife failuhu ve uqima huwa maqamuhu. Tamam. Kullu mef'ulin her mef'ul ki hudife fa'iluhu onun fa'ili hasfedilmiş ve uqima huwa yani o mef'ul ikame edildi makamuhu o fa'ilin makamına tamam. O fa'ilin makamına onun yerine ne yapılmış geçirilmiş mukam değil de makam okunması daha güzeldir yani bu şartta onun bir zammil mimi İsmi mekan değil, mukam. Ama mukam değil. Mukam ikamet ettirilmiş olduğu yer. Halbuki bu ikamet ettirilmiş değildir oraya. Orası yani naib failin mukamı değildir. İkamet konulmuş olduğu yer değildir. Nedir? Mekamı, failin mekamına geçmiştir. Failin bulunduğu yere fail ortadan kalktığı için o geçmiştir oraya yani. Anlaşıldı? Dolayısıyla onun ikamet ettirildiği yer değildir o. Fail gittiğinden dolayı geçti ya, onun makama geçmiş yani. Makam el fail olması uygundur. Anlaşıldı? Evet, şerhi okuyalım bakalım. Küllü mef'ulin her mef'ul hudife fa'iluhu onun faili hasfedilmiş. Hudife fa'iluhu onun faili. Yani ne demek? Failuhu ne demek? Failu zâlikel mef'uli. Bu şimdi mef'ulun faili. He mef'ul. O fiilin mef'ulünün faili. Ha? O fiilin mef'ulü. Anlaşıldı mı? O fiilin mef'ulü var, onun faili. Yani o mef'ulün failidir. İyi de o mef'ul neyin mef'ulüdür yani? Değil mi? O mef'ul neyin mef'ulüdür yani? Şey yani buradaki izafe, buradaki izafeyi ne yapıyoruz? Yani failuhu derken, failul mef'uli derken edna mülabeset var yani. Bir ilgi, bir alaka var yani. Neticede mef'ul olsun, fail olsun bunlar birbirinin değil. Fiilin faili, fiilin mef'ulüdür bunlar. Anlaşıldı? Fiilin mef'ulüdür. O zaman yani failul fi'li, fiilin faili hasbedilmiş, o fiilin mef'ulü o failin yerine geçmiştir yani. Değil mi? Anlaşıldı mı? Ey yani diyor bak şimdi. Ey yani. Ey yani. Fa'ilü zâlikel mef'ul. Ve innemâ udîfe. Muhakkak izafe edildi. Şimdi o aklımıza gelen o şüpheyi ortadan kaldırmak için musannif cevap veriyor ona. Ve innemâ udîfel fa'ilü. Fa'il izafe edildi. İlel mef'ul mef'ule izafe edildi. Değil mi? Mef'ule raci zamire muzaf kılındı. Fa'iluhu yani fa'ilül mef'uli. Mef'ulün fa'ili. Değil mi? Evet. Yani mef'ulün faili izafe edildi. Yani oradaki nereye izafe ediyor? İla damirin, aidin yani. Raci'in ilel mef'uli. Mef'ule raci zamire. Ma ennel kıyas. Halbuki kıyas neydi kural? En yudafe ilel fi'li yani fiil. Çünkü fail nedir? Fiil kendinden sudur edendir. Tamam mı? Mef'ul nedir? Fiil kendisine vakı olandır. Anlıyor musun? Niye böyle, peki böyle yapılmış? Limülabeseti kevnihi. Limülabeseti kevnihi. O fail mülabis olduğu için. Değil mi? Faile mülabis oluyor. Tamam mı? Faile mülabistir. Yani ona, onunla ilişkisi, alakası vardır. Li fi'lin limülabeseti kevnihi. Failin olması mülabeseti var yani. O zaman burada yedi koymuş altına. Mef'ule göndermiş hi'yi. Hi'yi mef'ule gönderiyor. Limülabeseti kevnihi. Yani o mef'ulun olması, mef'ulu mülabes olması. Fa'ile, o fa'ile. Ha yedi doğru. Yedi ha yedi. Tamam tamam hocam ben yanlış anladım. Limülabeseti kevnihi. Tamam hocam ben yanlış anladım. Limülabeseti kevnihi. O fa'ilin, fa'ilen. Bak bak dikkat et. O fa'ilin fa'il olmasından dolayı. Fa'il neyin fa'ilidir? Fail neyin failidir? Li fi'lin müteallıkın bihi. Yani bil mef'ulü. Anladın? O mef'ule taalluk eden fiilin faili olması ilişkisinden dolayı. Yani bak mef'uluhu mef'ulul fa'ilul mef'ulü değil mi? Fa'ilul mef'ulün faili diyorsun. Ya mef'ulün faili değil ki. Failin fi'lin faili. Mef'ulün faili değil. Fi'lin faili. Ama hangi fiilin failinin, hangi fiilin faili hasbediliyor? O mef'ulle ilgisi olan fiilin faili. Anlaşıldı mı? O mef'ulle taalluk olan, o mef'ule vakı olmuş olan fiilin faili hasbediliyor. Ne var o fail ile mef'ul arasında? Fiil itibariyle mülabeset var. O fiilin faili, o da o fiilin mef'ulüdür. Öyleyse fa'iluhu demek, yani fa'ilul mef'uli, o mef'ulün faili. Ne alaka? Her ikisi de biri sadır olması, biri de vakı olması itibariyle her ikisi de o fiilin nesidir? Mamulüdür yani. Anlaşıldı? İlgi alaka bu yani. İzafenin alakası bu. Li mülabeseti kevnihi failen. Fail olması ilişkisinden dolayı. Neyin faili olması? Li fi'lin müteallikin bihi yani bil mef'uli. O mef'ule taalluk eden fiilin faili olması ilişkisinden dolayı fail lafzı mef'ule ne yapıldı? Muzaf kılındı. Anlaşıldı. O fail de o fiilin failidir. O mef'ul de o fiilin mef'ulüdür. Tamam. Anladınız burayı. Peki. Faili hasbedildi. O mef'ulün. Faili hasbedildi de ve ukime huve ve ukime ikame edildi. Ve ukime ikame olundu, geçirildi. Evet, bu nereye matuftur? Hudife o zaman. Ve ukime ikame edildi. Hüve o. Hüve tekit için getirmiş. Yani anlaşılmasın ki başka bir şey yani. Başka bir şey. O meful. Halbuki ona ihtiyaç yok. Ve ukime o meful. İkame olundu. Yani anlaşılmasın ki başka bir şey. Tekit getirmiş ki yani fiilin yani şöyle yapılmasın yani ve ukime ikam olundu makamuhu onun makamı ikam oldu onu kimse yapmaz ki yani hüve diyor ki tevehüme gitmesin diye getirmiş yani gerek yoktu ama tekit için getirmiş ve ukime ikam olundu hüve ne yani ey el mef'ul o mef'ul ikam olundu nerede makamuhu ey makamel fa'ili failin makamıdır. Ve bazı nüshalara göre mukamel fa'il, mukame hoş değil yani. Makamel fa'ili failin yerine ne yapıldı? O ikame olundu. Anlaşıldı? Nerede failin yerine geçiyor? Fi isnadil fi'li o fiilin isnat edilmesinde ev şibhihi he? Fi isnadil şibhil fi'li ileyhi ilel mef'uli. Anlaşıldı? Mef'ul. Evet, metin. Ve şartuhu. Yani şartu mef'ul malimizin fa'iluhu. Evet, faili zikredilmeyen o mef'ulün şartı. Değil mi? Yani faili hasbedilmiş, o mef'ul de o failin yerine geçip ne oluyor? Naib-u fa'il oluyor. Mef'ul malimizin fa'il. Bunun şartı nedir? Efendi, en tugayyira ente sigatel fi'l. Değil mi? En tugayyira okursak, en tugayyira senin tagyir etmen, değiştirmendir sigatel fi'li, o fiilin sigasını değiştirmendir ila fu'ile. Fu'ile yapmandır ve yuf'alu yapmandır. Anlaşıldı? Yani fe'aleden fu'ile yapacaksın. Yef'aludan, yef'uludan, yef'iludan yuf'alu yapacaksın ki ne olsun fa'il mahduf, mef'ul de onun makamına kaim olmuş olsun. Anlaşıldı? Veya en tugayyara, tagyir edilmesidir, değiştirilmesidir. Sigatül fi'li, fiilin sigası ila fu'ile ve yuf'alu. Tamam? İlk etkili yaparsın. Evet. Ve şartuhu ey şartu mef'ulü ma lem yusamma fa'iluhu. Fa'ili zikredilmemiş mef'ulün şartı. Nerede? Neredeki şartı yani? Fi harfi fa'ili. Fa'ilinin mahzuf olmasını. Peki fiil fa'aleyken fa'il mahzuf olabilir mi? Olamaz. Bir kere fa'ilin mahzuf olabilmesi için fa'ale olmaması lazım. Değil mi? Yef'alu olmaması lazım. Değil mi? Failin hasbedilmesindeki şartı fi hazfi fa'ilihi yani fa'ili zalikel mef'uli. Yine izafeti biliyorsun mülabesetten dolayıdır. Failin mef'ule muzaf olması mülabesetten dolayıdır. Failin de çünkü o fiille ilgisi var. O fiilin failinde mef'ulün de ilgisi var. Anladın? Veyahut da fi hazfi fa'ilihi yani fi hazfi fa'ilil fi'li o fiilin failine hasbedilmesi o zaman izafet alel hakika olur yani mülabeset olmaz o zaman. Tamam mı? Eğer ki fa'ili fiile muzaf kıldın o zaman izafet alel hakikadır yani hakikati üzerinde. Evet daha ve ikametil mef'uli mef'ulü ikame edilmesindeki şartı nereye? Makamehu makamel fa'ili. Failin makamına ikame edilmesi ve failin hasbedilmesinde şart. Naib failin şartı nedir? Tabi bu ne vakitte? Ne vakitteki şarttır bu? İza kâne amiluhu. İza kâne amilu. Amilu mef'ulü mâle müsemme fa'ilu fi'len. Fiil olduğu zaman. Değil mi? Fiil olduğu zaman. Yani fiil değil ise mesela, isim ise mesela, he? İsim ise o zaman zaten ismi fail ise faildir. İsmi faildir mi? İsmi meful ise o zaman ne oluyor? Ref ediyor, naibu fail alıyor. Değil mi? Sıfatı müşebbe ise fail alıyor. İsmi mensupsa ref ediyor, naibu fail alıyor. Peki. Anladın? Evet. Evet. En tuğayyira. En tuğayyira okursak ne oluyor? Muhatap oluyor. En tuğayyira senin tağyir etmendir, değiştirmendir. En tuğayyira okursak meçhul için bina kılınmış. Değiştirilmesidir. En tuğayyira. Ben öyle okuyorum. Öyle de hareket edilmiş. Öyle okuyorum. Şerhte en tuğayyira yapıyor. Fakat o altında da bakın belki de diyordun ha. En tuğayyira senin tağyir etmendir. Yani tağyiruke. Senin tağyir etmendir. Sıgatel fi'l. Fiilin sigasını tağyir etmendir. Tamam mı? Nereye? İlâ fu'ile fu'ileye. Şimdi bu tabi ilâ fu'ile deyince istahrıca üstuhrici oluyor. Fu'ile değil ki. Öyle değil mi? İstahrıca üstuhrici olacak. He? Değil mi? Evet. Ondan sonra tefa'ale tufu'ile oluyor. Tefa'ale tufu'ile oluyor. Sen diyorsun ki fiilin sigasını değiştir ilâ fu'ile. Şimdi bu fu'ile fu'ileden yani bu alemdir. Bu alemden ne kastediliyor kardeşim? Alemi hatırlıyorsunuz. Bazen ne yapılırdı? Sıfat-ı meşhuresi onun murad edilirdi yani. Alem zikredilir. Alem zikredilir ama onun sıfat-ı meşhuresi murad edilir. Evet. Tamam? Alem zikredilir. Mesela likulli fir'avnin musen. Likulli fir'avnin musen. Ne demek? Likulli mubtilin muhikkun. Burada da ila fu'ile diyor, bak işte Mevlana Cami Hazretleri onu ne diyor? İlel madil meçhul. Dikkat ediyoruz. İlel madil meçhul. Yani ila fu'ile değil. Fu'ile nedir? O orada onun sıfatı murad ediliyor. Yani ila fu'ileden kastedilen mazi meçhul yapacaksın. Belirgin kalıp olduğu için. Yani mazi malum sigadan mazi meçhul sigaya dönüştürmendir yani. Anladın? Yoksa ila fu'ileden alemin bizatihi kendisini murad etsen üstuhrice ne oldu? O da tek tek demen lazım yani. Ha, tek tek hepsini söyleyeceksin. İşte diyeceksin ki istef'aleyi üstuf'ile yapmandır. Tefa'aleyi tufu'ile yapmandır. Tefa'aleyi tufu'ile yapmandır. Onu yapmandır. Ef'aleyi uf'ile yapmandır. Fe'aleyi fu'ile yapmandır. Fa'aleyi fu'ile yapmandır. Ya ona ne gidiyorsun? İlâ fu'ile, yani ey ilel mâdil meçhul. Anlaşıldı? Meçhul sigaya sokacaksın, o kadar. O kadar. Anladınız orayı. Yuf'al da aynı. Bak onun için ne diyor? İlel mudal meçhul. Buna alemdir. Tamam mı? Alem. Mazı meçhul alemidir yani fu'ile. Tamam mı? Mesela if'al sigası diyoruz emir için. Halbuki emir hep if'al de gelmiyor ki. If'il de gelir, uf'ul da gelir. Öyle değil mi? Alemdir. Peki anladın burayı değil mi? İlâ fu'ile fu'ile ey ilel mâdıl meçhul. Tamam mı? Mâdı meçhule. Mâdı meçhule sokmandır, değiştirmendir. Ev yuf'alu ey yani ilel mudari'il meçhul. İzâ kânel emru kezâlik. Bak böyle tefsir ettik mi? İlâ fu'ile. Metin sahibi demiş ki ilâ fu'ile ev yuf'alu. En tuğayyira sigatel fi'li ila fu'ile ila fu'ile ve yuf'alu. Fu'ile ve yuf'alu yapmandır. İza kâne el-emru kezâlike İza kâne el-emru yani İza kâne el-muradu min fu'ile ve yuf'alu hakeza. Tamam? İza kâne el-muradu min fu'ile ve yuf'alu hakeza. Yani fu'ileden mâdır meçhul, yuf'aludan da el-mudar meçhul, murad olunduğu zaman feyetenâvelu. O zaman ne yapar? Tenavül eder, içine alır. Yani küllü vâhidin min fu'ile ve yuf'alu. Fu'ile ve yuf'aludan her biri içine almış olur. Neyi içine almış olur? Neyi tenavül etmiş olur? Feyetenâvel, tenavül eder. Neyi? Mislef te'ale, he? Mislef tu'ile meçhulünü okuyor. Ve stuf'ile efendim ve yufta'al ve yustef'al bunlar hepsini içine alır. Ve gayreha minel ef'alil mechhuleti el mezidi fiha. Fiha naib-i fail olduğu için amirin müfret müzekker olması vaciptir. Gördün mü? El mezidi onun için bak. el mezidi fiha. Kendilerine harf ilave edilmiş olan meçhul fiillerden diğerlerini de ne yapar? İçine almış olur. Anlaşıldı? Peki. Şimdi Musannif Hazretleri naib-u fail yani mef'ul-ü malum yüsemme failü'yü tarif etti. Şartını da beyan ettikten sonra amili ne şekilde olacak, nasıl olacak bunu da beyan ettikten sonra hangi lafızlar mef'ul-ü malum yüsemme failü'yü yani naib-u fail olabilir, hangi lafızlar olamaz. Bunu beyan etmek üzere başlıyor. Metin. وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مِنْ بَابِ عَلِمْتُ evet وَلَا الثَّالِثُ مِنْ بَابِ اَعْلَمْتُ عَلِمْتُ babının ikinci mef'ulu, اَعْلَمْتُ babının da üçüncü mef'ulu fail makamına geçip de mef'ulu مَا لَمْ يُسَمَّ فَاِلُهُ naib-u fail olamaz. Tamam mı? Vel mef'ulü lehu bilala lam harfi ceri bulunmadıkça mef'ulü leh de fail makamında olup naib fail olamaz. Vel mef'ulü ma'ahu kedalik. Mef'ulü ma'ah da böyledir. O da naib fail olamaz. Tamam. Metni anladın. Peki. Vela yakavu vakı olmaz. Nerede vakı olmaz? Mevka'al faili, fail makamında vakı olamaz. El mef'ulü thani, ikinci mef'ul ki el kainu min mef'uley babi alimtu. Tamam mı? El mef'ulü thani, ikinci mef'ul neyden olan? Öyle ikinci mef'ul ki el kainu min mef'uley babi alimtu. Alimtu babı. Yani ef'ali ef'al-i kulüp dediğimiz kalbi fiiller var ya, bunlar yani. İki mef'ulü müpteda haber olan fiiller. Alimtü babu dedi mi onu murad ediyor yani. İki mef'ule geçiyor, biri müsned, diğeri müstedi ile oluyor yani. Bu isterse ef'al-i kulüp olsa, isterse ef'al-i kulüp olmasın yani. Ef'al-i kulüp'e mülhak fiiller vardı, ceale falan, ittekale vardı. Değil mi? Bunların ikinci mef'ulu ne olamaz? Naib-u fail olamaz. Şimdi bir illet gösteriyor buna. Belki de bu eleştirilebilir bu illet. Tamam mı? Ama Şarih Mevlana Cami böyle bir illet gösteriyor. Niye olamaz? İllet. Niye la yaka'u? La yaka'u el mef'ulü thani mevka'al fail. Liennehu. Liennel mef'ule thaniye. Liennel mef'ule thaniye. Min babi alimtu müsnedun ilel mef'uli. O mef'ule müsnettir. El evvel birinci mef'ule müsnettir. Şimdi alimtu zeyden gaimen. Alimtu zeyden gaimen dediğin zaman da bunun aslı zeydun kaimun. Zeydun kaimun. Kaimun müsned, zeyd müsned ile. Doğru müptele haberli şey. Değil mi? Alimtü zeyden kaimen, alimtünün tüsünü hasfettik ulime zeydun kaimen. Diyor ki, ulime kaimun olmaz. Olmaz. Tamam mı? Ulime zeydun kaimen. Tenazu. Tamam mı? Lianne müsnedü ilel mef'ulil evveli, isnaden tamamen, bak öyle de getiriyor, bunu öyle getiriyor, bak isnaden tamamen, tam bir isnatla. Tam bir isnatla ona, yani öyle eksik bir isnat, nakıs bir isnat yok, tam bir isnat var. Niye? لِكَوْنِ مَا فِلَاسٍ مُبْتَدَاً وَخَبَرًا. Öyle değil mi? Peki, haberin müptedaya isnadı nedir? İsnadı tamdır. Peki. Yani amili lafzının dahil olmasıyla bu isnat ortadan kalkmış mıdır? Yani isnadı tamdan çıkıp isnadı nakıs mı olmuştur? Hayır. Huve kemâkâne yani. Eski hali üzeredir. Yine kıyam Zeyd'e müsnettir yani. Ne demek alimtü Zeyd'en kaimen? Ben Zeyd'i kaim olarak bildim demektir. Yine kıyam kime müsnettir? Zeyd'e müsnettir. Peki. Velev üsnide. Diyor ki eğer isnat edilse. Velev felev demiş ama velev daha hoştur. Yani. Velev üsnide. Eğer isnat edilse. El fi'lu fil ileyhi. Yani ilel mef'ul-i thani ve la yekun isnaduhu. Bak fiil ikinci mef'ule isnad edilse onun isnadı ve la yekun olmaz isnadı illa tammen. Ancak tam oluyor. Şimdi bir ara cümle olarak hal getiriyor. Ve lev usnidel fi'lu ilel mef'ul-i thani. Ha? Ve la oysa ki vavva haliye ve la yekunu isnadul fi'li illa tamme. Çünkü sen biliyorsun fiil isnatta asıldır. Öyleyse fiilin isnadı tamdır. O zaman fiil o kaime isnat yapılsa lezime lazım gelir kevnuhu yani kevnül mef'ulü sani ikinci mef'ul olması lazım gelir müsneden ve müsneden iley. Bak. Müsneden müsnet Zeyd'e müsnettir ve müsneden iley fiilin de müsnedi ileyidir. Hem müsnettir hem müsnedi ileyidir. Lazım geliyor. Diliyor, o Zeyd'e isnat. O da Zeyd'e ma'an. Ne demek ma'an? Yani fi haletin vahidetin. Öyle mi? Çünkü o fiilin naib-i fail oluyor. Naib-i fail olmakla beraber naib-i fail o birinci mef'ule de müsnet oluyor. Zeyd'e de müsnet. Ulime kaimun Zeyd'e. He? Ulime bilindi. Kaimun ayakta olucu kim? Ayakta olucu kim? He? Zeyd'en Zeyd. Olmaz. Şimdi diyor ki hem de neyle beraber lazım geliyor bak. Neyle beraber? Ma'aya dikkat et. Lezime'ye talip ediyor. Yani lezime kevnuhu müsneden ve müsneden ileyhi hale kevnihima yani her iki isnat da yani kaimin zeyde olan isnadı ulimenin de kaim olan isnadı he? Ma'a kevni küllin minel isnadeyni yani ikinci mef'ule olan isnat yani ikinci mef'ule fiilin isnadı ikinci mef'ulün de birinci mef'ule olan isnadı yani ulime zeyden zeyd bilindi ne bilindi kaimin ayakta oluculuğu bilindi bak zeydin ayakta oluculuğu şimdi kaimi naib fail yaparsan bak o zeyd kıyam kime müsnettir zeyde değil mi şimdi kardeşim ulime kaimun kıyam edici diye bilindi. Zeyden. Nasıl oldu yani? Ben Zeyd'i bildim idim. Bilindi. Bilinen kimdir? Değil mi? Kime bilindi? Bak kime bilindi? Zeyden Zeyd'e bilindi. Zeyd'e bilinen şey ne? Kaimun ayakta olucu. Ayakta olucu kim? Zeyd. Zeyd'e ayakta oluculuk bilindi. Zeyd'e ayakta olucu olması bilindi. Bu kaim Zeyd'e müsnet. Ulime kaime müsnet. Ulimenin kaim olan isnadı tamdır. Kaimin de Zeyd'e olan isnadı olmadı. Anlaşıldı. Evet. Ma'akemni küllim minel isnadeyni tamme. Her ikisi isnadı tamdı. Bu caizdi. Böyle bir şey olamaz. Peki şöyle diyelim. Bazen iki şeye bir hem müsned hem müsnedin ile olmak olmuyor mu? Oluyor. Hem müsnettir hem müsnedi ilettir. Peki o caiz görülmüyor mu? Görülüyor. Burada niye caiz görülmedi? Aynısı değil. O görülen yerlerde birinin isnadı tamdır, diğerin isnadı noksandır, nakıstır. Şimdi ona örnek geliyor bak. Bu lüzum, yani hem müsned hem müsnedin ile olmak neyin aksine olucudur? Bi hilafi kavlike. Bi hilafi nahvi e'cebeni darbun darbu bir tenvin de okuyabilirsin, bir hasb-i tenvin de okuyabilirsin. E'cebeni darbun, darbun, darbun, zeydun, zeydin. Tamam. İster izafe yap, ister yapma, fark etme. E'cebeni darbun, zeydin. Zeydin dövmesi beni şaşırttı. E'cebe hayrete düşürdü, niye beni? Darbu zeydin. İsterse izafetle yap yani. Zeyd olduğu nedir? Faildir. Darbun faili. E peki şimdi burada, burada darba bir isnat var mı? Var. Var. Acebe fiili ona isnat edin faili. Peki darbun da zeyde isnadı var mı? Var. E darb hem müsnettir hem de müsnedi ileyhtir. Ha bak diyor. Evet. Burada da hem müsned hem müsned ama acebenin darbe olan isnadı isnat tamdır. Darbın zeyde olan isnadı ise isnadı noksandır. Tam değildir yani. Anlaşıldı mı? Peki niçin bu? Niçin bu? İkinci mef'ulün naib-i fail olmasındaki gibi değil. Li'enne li'enne ehadel isnadeyni iki isnattan bir tanesi ki vehve isnadül mastari mastarın isnadıdır. Gayru tammin tam değildir. İsnadı tam değildi. Tamam mı? Evet. Çünkü mastar müştak mıdır kardeşim? Değildir. Müştakun minhudur. Öyleyse mastarın faile ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Öyleyse faile olan isnadı nedir? İsnadı tam değildir. Değil mi? Peki. Anlaşıldı bu? Evet hocam. Peki. Şimdi buna tabi itiraz ediyorlar yani ha. Buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki yani nedir? Bir şeyin hem müsned hem müsned itibar değişir. Değil mi? İtibar değiştiği zaman itibar değiştiği zamanda da ne olur? Hem müsned de olur hem müsned ilehte. Ölür. Ne murad ettiğine bakar yani. Gerekçeye itiraz ediyor da evet. Yoksa şeye değil. Olamayacağına itiraz etmiyor hoş. Ya işte yani tam bir isnat yoktur diyor. Olsa da ne olur diyor. Bir şey lazım gelmez diyor yani. Ha o zaman o da şey mi olacak? Olabilir diyor hocam. Mefulü mali müsemme faili mi? Yani diyor ne ona zorluyorsun demek istiyor yani. Olabilir diyor yani. Nereden çıktı diyor yani. İsnadının tam olduğu nereden çıkmıştı? Öyle olursa kaimun yani mefulü mali müsemme faili yani itiraz olur. Ediyorlar yani. İtiraz ediyor. O sonuç çıkar mı yani itiraz? Belki gerekçesine itiraz eder de şeye itiraz etmez. Yani beğenmiyorlar bu şeye. Beğenmiyorlar. Şurada da var bak o. Sanki yanında gördüğüm gibi onu da. Yani o diyor ya işte bir şeyin hem müsned hem müsnede ile olması evet. Caiz değil. Niye olmasın diyor. Cihet değiştiği zaman olur diyor yani. Yani onu beğenmiyorlar yani o dediğini. Yani nereden çıkartmışsın diyor yani. Ha. Nereden çıkartmışsın? Peki. Şimdi vela yaka'u vela yaka'u mevkal fa'ili el mef'ulü thalithu min mefa'ili babi e'lemtu. E'lemtu babının da üçüncü mef'ulü aynı. Bu alimtu babı ikinci mef'ulü için söylediklerimiz ona da geçer. E'lemtu zeyden e'lemtu zeyden bekran kaym. Üçüncü mef'ul nedir? Müsnettir yani. Müsnet olduğuna göre hem müsnet hem müsnediyle olamaz diyor. Peki. Peki bu da böyle. İz sevap şükür hükmühü yani hükmül mef'ulü salisi min mefa'ili babi e'lemtu huk ne gibidir? Onun hükmü hükmül mef'ul-i thani min babi alimtu. Anlaşıldı mı? Fi kevnihi müsneden evet müsned olması hususunda. Evet. Aynı şeyleri söylüyoruz. Vel mef'ulü lehu mef'ulü leh de vakı olamaz. bila lamin ama lamsız olan. Ha, yani vel mef'ulü lehu ve la yeka'u mevka'al fa'ili el mef'ulü lehu mef'ulle tevakulamaz ama hale kevnihi bila lamin. Lamsız olduğu halde. Yani bu mülahaza edilmesi lazım diyor. Çünkü naib-i fa'ille beraber olabilir yani. Duribe litte'edib. Duribe litte'edib. Te'edib için. Te'edib için darp oldu. Ne oldu o zaman litte'edib'i? Car mevcut, naib-i fail, ma'alem merfu, naib-i faildir ama lam ile beraber. Lam'a asbetsen, o zaman onun asıl itibariyle mef'ule olduğu ne yapılamaz? Anlaşılmış, olunmaz. Duri ve te'dibun olmaz yani. Te'di ben diyeceğiz ona gelin. Tabi, tabi. Yani mef'ule olur yani. Naib-i fail olamaz. Naib-i fail, merfu okuyamazsın yani. Anlaşıldı. Şimdi bu gerekçeyi de getiriyor, isticâl ediyor, acele ediyor yani ha. Şâri Hazretleri. Acele et. Bunu ne zaman söylemesi lazımdı? Bunu aşağıda söylemesi lazım. Vel mef'ûlü ma'ahu kedâlik dedi ya, dedi. Ondan sonra diyecek ki, efendim, ve bak. Diyecek ki emmel mef'ulü lehu felime arafte dedi ya, orada söyleyecek. Yeri orasıdır. Anladın? Yeri orası. İşte hemen istiğcal ediyor. Vel mef'ulü, çünkü kedalik demiş. Kedalik deyince mef'ulü leh ve mef'ulü leh aynıdır. Ne demek? Bunlar da alimtünün ikinci mef'ulü, e'alemtünün üçüncü mef'ulü gibi naib-i fail olamaz. Niye olamaz? Mef'ulü leh şundan dolayı, mef'ulü leh bundan dolayı. Böyle lazım gelirdi. Değil mi? Ama ne yaptı? İsticâl etti. Yani acele davrandı. Hemen mef'ulü leh'in niçin naib-i fail olamayacağı illetini getiriyor. Bu sefer ne zorunda kalıyor? Emmel mef'ulü lehu felime arafte. Şimdi demeseydin orada açıklayacak. Felime arafte'ye muhtaç kalıyor. Anladınız? Çok mu daldırıyorum ya? Evet. Yani anlıyorsun bu şimdi kedalik var ya. Keda onun ta'lilidir yani. O zaman öne almış yani. Lianne nasbe. Çünkü nasb diyor. Yani lianne nasbel mef'ul lehu lafzan. Nasb olması fihi onda nedir? Yani mensup olması müş'irun. O karinedir, bildiricidir. Neyi bildirmektedir? Bil'illiyeti. Yani bikevnihi illeten lil fi'lil amili fihi. Onda amil olan fiilin illeti olduğunu bildiricidir. Değil mi? Darab düzeyden te'diben dedi mi? O te'diben ne demek istiyorsun sana? Te'dib darbın illetidir, gerekçesidir. Bunu bildiriyor. Felev üsnide ileyhi fiil o mef'ulleye isnat edilse faten nasbu. O zaman nasb ortadan zahil olacak. Vel iş'aru. İş'ar da ne yapacak? He? Bu karine de, bu bildirme de ortadan kalkmış olacak. Ama bi hilafi ma o mef'ulü leh ki idâ kâne ma'allâmi lam ile beraber olduğunda böyle değildir. Anlaşıldı mı? Lam ile beraber olduğunda o lam sana yine onun aslında mef'ulü leh olduğunu ne yapıyor? İş'ar ediyor, gösteriyor. Nahu darabe duribe duribe litte'dibi. Anlaşıldı? Ma'allem merfu naib-i fail. Vel mef'ulu ma'ahu mef'ulu ma'ahta vel mef'ulu ma'ahu mef'ulu ma'ahta kezalike. Yani bu sadece mef'ulu ma'ahın değil ha. Anlıyorsun. Şimdi metine baktın. Vel mef'ulu ma'ahu kezalike. Vel mef'ulu lehu vel mef'ulu ma'ahu kezalike. Vel mef'ulü lehu mef'ulü leh vel mef'ulü ma'ahu mef'ulü ma kezalike. Ne demek? Yani alimtünün ikinci mef'ulü e'lemtünün üçüncü mef'ulü gibidir. Naib-i fail olamazlar. Anlaşıldı? Evet. Yani ne demek? Küllü vahidin minel mef'uli lehu vel mef'uli ma'ahu. He? Bak bununla bu tefsirle Şâri Hazretleri nereye işaret ediyor? Demek kedalik mef'ulü leh var ya onun haberidir. Yani vel mef'ulü lehu kedalik vel mef'ulü ma'ahu kedalik. Tamam? Bu da bizde ma'hu yok değil mi? Ma'hu yapmanız lazım. Vermem ma'hu da. Okudum onu. Evet. Okumadın mı? Bizim hatta yok da. Ha, koyun da. Ben buraya okumuşum bence. Kedalik böyle. Ey yani ne demek? Ey ne demek yani? Kedalik. Kel mef'ul-i thani. İkinci mef'ul gibidir. Ve thalisi. Vel mef'ul-i thalisi. Min babi alimtu ve e'lemtu. Tamam. Min babi alimtu ve e'lemtu. Burada da bak alimtu çıkmamış. Anlaşıldı. Ne hususta? Fî ennehumâ fî ennel mef'ûle lehu vel mef'ûle ma'ahu la yaka'ani mevka'al fa'ili. Fa'il makamında vakı olamazlar. Şimdi ne yapıyor? Niye vakı olamaz? Gerekçeyi gösteriyor. Emmel mef'ûle lehu bila lamin. Emmel mef'ûle lehu bila lamin. Mef'ûle lehu gelince emmel mef'ûle lehu yani emma ademu اَمَّا عَدَمُ وُقُعِ الْمَفْعُولِ لَهُ بِلَا لَا مِنْ مَوْقَعَ الْفَاعِلِ. Tamam, o demektir. Anlıyor musun? اَمَّا الْمَفْعُولُ لَهُ. Ne demek اَمَّا الْمَفْعُولُ لَهُ? Yani اَمَّا عَدَمُ وُقُعِ الْمَفْعُولِ لَهُ. Mef'ulleyin vakı olamaması. مَوْقَعَ الْفَاعِلِ ne içindir? فَلِمَا عَرَفْتَ. فَلِمَا عَرَفْتَهُ yani. Felima arafte bildiğin gerekçeden dolayı. O da neydi? Min ennen nasbe muş'irun bil illiyet. İlliyet ortadan kalktı. Nasb illiyeti bildiriyor. Bu sefer mef'ul ile mensup olan o mef'ul ile failin makamına geçirip merfu olduğu zaman faten nasbu vel iş'ar. İş'ar ve nasb ne yapıyor? Ortadan kalkınca illiyet. Ne yapalım? Bunun illet olduğu, fiilin illeti olduğu, gerekçe olduğu anlaşılamıyor. Ve emmel mef'ulü ma'ahu, ama mef'ulü ma'a gelince ne demek? Ve emma ademu vuku'il mef'ulü ma'ahu mevka'al fa'ili eydan. Mef'ulü ma'a da failin makamında vakı olamaması o ne içindir? Feli ennehu la yecudu ikametuhu makamel fa'ili ma'al vavi elleti asluha el atf. Anlaşıldı mı? Feliyennehu çünkü şan, durum la yecuz ikametuhu ikametul mef'ul ma'ahu makamel fa'il. Fa'il makamel ma'al vavi. Vav'la beraber koyamazsın onu. Değil mi? Neydi mef'ul ma'lu? Yefnel ma'lu ve tebqa ve ameleke. Ve ameleke ise nasıl koyacaksın? He? Sirtü Sirtü vennile. Vennile olarak vavla beraber harf istitar etmez ki. Ma'al vavi elleti asluha el atfu. Bak, aslı atıf olan. Vav ne için vaz edilmiştir? Mevduatun lil atfu. Atf için vaz edilmiştir. Atfun gayrisinde istimal edilmiş. Değil mi? Musahabe manası. Ve hiye vav delilül infisal. İnfisal delilidir. Yani ma kablinden munfasıl olduğunun delilidir. Ma'atub ile ma'atub birbirinden ayrıdır. Vel fa'ilu fa'il ise vel fa'ilu fa'il ise vel fa'il kel cüz'i cüz gibidir. O zaman mef'ulü ma vavla beraber ne yapılamaz? Naib fa'il olamaz. Çünkü vav infisale delalet ediyor. Peki o zaman o vavu atalım da öyle geçsin. Vavu attın mı o zaman daha önceden mef'ulü ma olduğu nasıl anlaşılacak? Değil mi? Şimdi bak sirtü ve zeyden. Sirtü ve zeyden. Meçhul yaptık sira ve zeydün desen o vav infisale delalet ediyor. Vav'ı kaldırsan, Zeyd'in yapsan, daha önce onun mef'ul ma olduğunu anlaşıldı. Mef'ulü bir oldu anlaşıldı. Evet. Ve la yecuzu ikametu makamel fa'ili bidunil vavi. Vav'sız da ikame edilemez. Değil mi? Vav'sız da ikame edilemez. Vav'sız ikame edilebilir mi? Konabilir mi? Hayır. Evet. Vav'sız da ne yapılamıyor? İkame edilemiyor. Mef'ulü ma öyleyse failin makamına geçmesi caiz değildir. Evet. Vel fa'ilü kel cüz minel fi'li. Fiilden cüz gibidir. O zaman mef'ulü mah ne yapamaz? Naib fail olamaz. Çünkü orada vav var başına, o infisal edeler dedi. Evvela, vela yecüzü yani ikametuhu, ikametuhu makamel fail, bidunil vavi, he? Bidunil vavi, vavsız. Hadi ikamet edelim vavsız. O zaman olmaz ki. Feinnehu, feinnehu, la yu'rafu, lem yu'rafu, güzel değil. La yu'rafu hineydin, yani hineyzin. O takdirde bilinemez yani. Hine ukime makam el fali bidunil vavi. Vavsız ikame edildiği zamanda da bilinemez ki. Ne bilinemez? Kevnuhu mef'ulen ma'ahu. Mef'ul ma'ah olduğu ne yapılamaz? Bilinemez. Çünkü lennel vavve delilun ve muş'irun lil ma'iyyeti. Ma'iyyeti bildiriyor. Vavu asbettiğin zaman o ma'iyyet nereden anlaşılacağı? Anlaşıldı mı? O kalktığı zaman delil gidiyor yani. Aynı mef'ulillete nasıl? Mefulette nasbı kaldırdığın zaman illet olduğu anlaşılıyor. Bunlar da vavu kaldırırsan o zaman bunun daha önce meful ma olduğu ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Yani lem yu'raf değil de la yu'raf olsa daha güzel ya. Sizde hiçbirinizin nüshasında var mı la yu'raf? Lem yu'raf değil. Ve la bidunil vavi. Vavsız da ne yapılamaz? İkame edilemez. Fe innehu niye ikame edilemez? Fe innehu la yu'rafu. La yu'rafu o zaman bilinmez. Feynu la yu'rafu hineydin. Yani hine ukime el mef'ulü ma'ahu bidunil vavi. Vavsız mef'ul ma ikame edildiğinde bilinemez. Ne bilinemez? Kevnuhu mef'ulen ma'ahu. Mef'ul ma olduğunu yapılamaz. Bilinemez. Evet hocam.